mobali oyo nalingi nakoka te kopesa ye nzela solola na basi oyo nayinaka kasi oyo akouye akoki kosala nyonso se pamba ekosuwa ngai wapio nalingaka tukutu tabima na miso ya bato nayokaka soni nakokaka te kasi oyo nalingi ngai na ye esele bisika biso tokoki konyata oyo nalingi nakoka te kopesa ye nzela solola na basi oyo nayinaka kasi oyo akouye akoki kosala nyonso se pamba ekosuwa ngai wapio nalingaka te kutu tabima na miso ya bato nayokaka soni nakokaka te kasi oyo nalingi ngai na ye esele bisika biso tokoki konyata nakangaka se motema nakangaka se motema nalingaka avanda pembeni na ngai ntango nyonso mpona talaka ye motema pasi soki nayoki likambo soki nayoki likambo nabangaka noki babotolinga mobali nalinga lokola nakufa nalingi te babebisa bambanda balandaka yetina mosala kosenga mbongo mikolo miso motika kotuna ngai mpona nini nalingaka ye mpona nini nalingaka ezali sekele ya libala na biso nakoka te nde koyebisa Na biso na kokata ndeko yebisa.